mâine ce vrednică potrăvănică, putea potrăvântindă fiul cu-n morovă să luleacă. Sipi-n siră că psipcișe, sipcișită cu papcișe, papcișită cu capcișe, iuta-n fii v-am podmină. Dali zigancă peieșe, peișii de placișe, Ivan se pus pe lăporti, ganchinii dumnezăciuie. Gancă-ți-i zicum năreată, ia turni vetre podoine, cam Ivanu de vorove, dă-n omă Ivan Docioie. Moiesă, maică, maștecă, maștecă, văr la dușmancă, chiaincă, dă-mă, iogoave, ză drogiu, drogoțelă. Ivan Țivi cu provecnă, ganchinize da goleamă, ia trăcăi, ganchi, ia trăcăi, iudomă, dă-ta zăveda.